Τάβη ματά μου, τα δικά σου ακολουθούν. Όμως για σένα έχω πάψει να υπάρχω. Τα δυο σου χίλια, άλλα χίλια πια φιλούν. Κι εγώ ελπίδες από σένα ναι δεν θα έχω. Δε σου γυρεύω τίποτα και πίσω μη γυρίσεις. Το νυχτό σου δεν θα θέλα όταν θα μ' αντικρίσεις. Τα βήματά σου εγώ παντού θα ακολουθώ. Μα μη με βλέπεις, μην ακούς τον στεναγμό μου. Τώρα το ξέρω, σ' άλλο λες το σ' αγαπώ. Κι έχεις τον έρωτα ξεχάσει τον δικό μου. Δε σου γυρεύω τίποτα και πίσω μη γυρίσεις. Το νυχτό σου δεν θα θέλα όταν θα μ' αντικρίσεις. Δε σου γυρεύω τίποτα και πίσω μη γυρίσεις. Το νυχτό σου δεν θα θέλα όταν θα μ' αντικρίσεις.